Biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 22 kwietnia, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. Tydzień wcześniej odnotowano ponad 21 tysięcy infekcji. Rosja zorganizowała na zaanektowanym Krymie manewry wojskowe. Eksperci mówią, że to kolejna prowokacja Kremla. Rusza kolejna edycja akcji Dziewczyny na Politechniki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w Polsce ponad 12,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. To zauważalny spadek. Dla porównania, tydzień temu odnotowano ponad 21 tysięcy infekcji. Od wczoraj zmarło prawie 700 osób, u których stwierdzono COVID-19. Najwięcej zakażeń wykryto w województwie śląskim, ponad 2 tysiące, a najmniej w województwie podlaskim, 220 przypadków. Minionej doby wykonano ponad 70 tysięcy testów na obecność COVID-19. W całym kraju tymczasem trwają przygotowania do otwarcia kolejnych punktów szczepień masowych. W Katowicach będzie on funkcjonował w ośrodku Mosiru przy ulicy Szopienickiej. Medycy w punkcie będą mogli szczepić około 500 osób dziennie, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Jest tam 6 punktów, których będzie można szczepić. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, gotowi. Wczoraj byłem na takim odbiorze wewnętrznym. Jesteśmy po opinii sanepidu, pozytywnej oczywiście, i czekamy na decyzję NFZ-u, kiedy uruchamiamy. Mam nadzieję, że na dniach będziemy mieli dopuszczenie, a co za tym idzie, tylko pozostanie nam czekać na przydział szczepionek. No i ruszamy. Pierwsze pilotażowe punkty szczepień powszechnych rozpoczęły działalność w poniedziałek. Obecnie działa jeden w każdym województwie. Narodowy program szczepień ma wyraźnie przyspieszyć w maju po zwiększeniu dostaw od producentów preparatów. Z kolei od poniedziałku rejestrować się na szczepienia każdego dnia będą mogły 2 roczniki. Trwa spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Słowenii Janezem Janszą, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Głównym tematem rozmowy miała być prezydencja Słowenii w Unii Europejskiej. Obaj przywódcy mają po spotkaniu zabrać głos przed godziną 13. Rosja zorganizowała na zaanektowanym Krymie manewry wojskowe. Zdaniem władz w Kijowie i części zachodnich ekspertów to kolejne działania Moskwy, które eskalują napięcia w pobliżu granic Ukrainy. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na zaanektowany przez Rosję Krym przyleciał minister obrony Siergiej Szojgu. Wcześniej na półwysep przerzucone zostały jednostki południowego okręgu wojskowego, w tym jednostki powietrzno-desantowe. Ministerstwo Obrony podało, że w manewrach bierze udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia będą prowadzone na lądzie, w powietrzu i na morzu. Centralnym miejscem jest poligon Opuk, dysponujący wydzieloną linią brzegową i położony między Kerczem i Teodozją. Wcześniej minister obrony Siergiej Szojgu poinformował, że sprawdziany gotowości bojowej odbywają się na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, a w rejony graniczące z Ukrainą przerzucono 2 armie i 3 jednostki wojsk desantowych. Według ekspertów to około 150 tysięcy żołnierzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy najnowszych doniesieniach z zagranicy. Włoska prokuratura po blisko 3 latach zakończyła śledztwo w sprawie wiaduktu w Genui, który runął, powodując śmierć 43 osób. Zarzuty usłyszy 69 osób. O szczegółach nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Do tragedii doszło przed południem 14 lipca 2018 roku. Runął 200-metrowy odcinek wiaduktu autostrady, gdy znajdowało się na nim 35 samochodów i 3 ciężarówki. Śledztwo prowadzono w sprawie bezpośredniej przyczyny katastrofy, stanu wiaduktu i jego konserwacji przed tragedią. Dziś 69 osobom i 2 przedsiębiorstwom wręczono zawiadomienie, że zostaną im postawione zarzuty. Eksperci powołani przez prokuraturę wskazywali, że firma zawiadująca autostradami, dążąc do jak największych zysków, celowo zaniedbywała konserwację wiaduktu. Zlekceważono sygnały o złym stanie konstrukcji i możliwej katastrofie. Wiadukt został odbudowany rok temu według projektu pochodzącego z Genui słynnego architekta Renzo Piano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przyspieszają prace nad budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw tej inwestycji Marcin Chorała zatwierdził strategiczne studium lokalizacyjne. To niezbędne, by uzyskać decyzję środowiskową dla budowy. Marcin Chorała wyjaśnia, że to wstęp do budowy nowej sieci kolejowej, która ma zapewnić wygodne połączenie do portu. Założenie jest docelowe takie, że wszyscy mieszkańcy Polski będą mieszkali w zasięgu stacji kolejowej w odległości nie większej niż 30 km, co jest takim bardzo już przyzwoitym europejskim standardem, którego obecnie w Polsce niestety nie mamy. Niestety ogromna liczba linii kolejowych w Polsce została zlikwidowana. Jak dodaje szef spółki odpowiedzialnej za budowę CPK Mikołaj Wild, rozpoczęcie zasadniczych prac przewidziano na 2023 rok. Nie rezygnujemy z celu, który można zawrzeć w słowach pierwsza łopata w 2023 roku. Najbardziej priorytetowym odcinkiem są trasy kolejowe położone między Warszawą i Łodzią, czyli serce nowego systemu komunikacyjnego. A pierwsi pasażerowie mają skorzystać z portu w Baranowie pod koniec 2027 roku. Już po raz kolejny 20 uczelni z całej Polski zaprasza panie do studiowania na kierunkach technicznych. Wszystko w ramach akcji Dziewczyny na Politechniki. Jej cel jest prosty. Walka ze stereotypem, że nauki ścisłe nie są dla kobiet, mówi Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. To jest takie działanie prowadzone od lat już prawie 15, w ramach którego zachęcamy uczennice szkół średnich, liceów, techników do tego, aby zainteresowały się ofertą studiów technicznych, ścisłych, inżynierskich. Pokazujemy serię kierunków inżynierskich i ścisłych, które nazwaliśmy kierunkami przyszłości, bo to są kierunki, w ramach których będzie można tu tworzyć świat technologii. Właśnie teraz rusza konferencja, podczas której uczelnie przedstawiają swoją ofertę studiów. Szczegóły na stronie dziewczyny na politechniki.pl i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotny deszcz popada w prawie całej Polsce. Miejscami pojawi się krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem. Do tego dość wietrznie, zwłaszcza nad morzem. Na wybrzeżu też najchłodniej do 8 stopni, a najcieplej na południu do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za tydzień weekend majowy, a w prognozie pogody słyszałem przed chwilą krupa śnieżna. Panie synoptyku. Wpatrzony białe snopy światła. No, nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca. Wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Proszę dowiedz się, czy zniknę, odnajdę swój pas, tempomat bieg. Panem od pogody przegadane, więc może nie będzie aż tak źle, jak przed chwilą w piosence słyszeliśmy. W serwisie także było o dniach otwartych na uczelniach i o tym jeszcze też będziemy mówić. Sięgniemy po niezwykłe odkrycie, które ma pomóc nie tylko nam, ludziom, także zwierzętom, a za chwilę o powstającym superjachcie napędzanym energią nuklearną. A to tylko niektóre z tematów, które przygotowaliśmy na najbliższą godzinę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Nie zabraknie też muzyki. A właśnie, gitara. Równowaga, spadam, nie czuję ciała i tylko błagam o łaskę trwania. Jeszcze spadam, zostaniesz sama, a może to Program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut po południu. A trzeba przyznać, że wygląda nieziemsko, choć w nazwie, no właśnie, nawiązuje do naszej planety. Chodzi o projekt niezwykłego jachtu, który ma być napędzany energią atomową. Wszystko w imię wyższej idei. Jakiej? O tym Kuba Witkowski. Earth 300, czyli Ziemia 300. Pod tą nazwą kryje się bardzo śmiały projekt. Ni to jacht, ni to statek, ni to okręt. Jak mówi sam szef inicjatywy, Aaron Oliveira, projekt ma być swoistym globalnym symbolem nauki i jej osiągnięć. Rejs ma kosztować bagatela 3 miliony dolarów, ale dla naukowców ma być za darmo. Zwłaszcza tych na miarę genialnych umysłów z przeszłości. Wyobraź sobie, że w jednym miejscu masz takich naukowców jak Da Vinci, Galileo, Cousteau, Newton czy Einstein, pijących kawę czy koniak, z dostępem do technologii na najwyższym poziomie. Ziemia 300 ma być miejscem spotkań i wymiany pomysłów, dlatego statek ma inspirować, być kwintesencją tego, co człowiek osiągnął w nauce. Stąd też najnowsze technologie, oczywiście idące w parze z ekologią. I to bez wyjątku, zwłaszcza jeśli chodzi o napęd. Jedyna technologia, którą bierzemy pod uwagę, jest ta w 100% zeroemisyjna i tą energią jest atom. Pytanie, czy ów napęd tego statku, jachtu, zwał jak zwał, jest rzeczywiście zgodny z tym, co można nazwać realnym kierunkiem rozwoju ekologicznego transportu morskiego. Ja bym jednak traktował to na razie jako trend bardziej pod kątem ewentualnego zastosowania może w przyszłości. W transporcie trendy są inne, przyznaje doktor inżynier Maciej Kozak z Akademii Morskiej w Szczecinie. Raczej tendencje są ku napędom hybrydowym. Czyli mówiąc krótko, taki statek z na przykład silnikiem gazowym i zbiornikami gazu, LNG czy CNG, tak, czyli gazy skroplone, płynie sobie na akwenie otwartym, używając właśnie takiego silnika gazowego. Po to tylko, żeby w momencie, kiedy statek wchodzi do portu, przejść na zasilanie zeroemisyjne, czyli na zasilanie akumulatorowe. Wszystko wskazuje na to, że takie rozwiązania jeszcze długo będą stosowane w transporcie morskim, bo ani technologie nadprzewodnikowe, ani wodorowe na razie się nie sprawdziły. Jednak wodór jako taki dosyć interesujący pierwiastek, ale bardzo reaktywny, jest kłopotliwy do przechowywania i ze względów bezpieczeństwa, a więc tutaj nawet przepisy są jeszcze dosyć, powiedziałbym, takie sztywne, jeśli chodzi o właśnie zbiorniki z wodorem na przykład. Wodór stał się jednak pożądanym paliwem w innej gałęzi ciężkiego transportu. Tematem interesują się kolejarze. Od Bydgoska PESA, która pracuje nad lokomotywą manewrową i składem pasażerskim zasilanym wodorem. W Polsce bowiem tam, gdzie nie ma sieci trakcyjnej, jeżdżą wciąż kopcące diesle. Tych tras w Polsce jest mnóstwo, bo tylko część mamy z elektryfikowanej linii kolejowej. Mówi dr Lech Lipiński, nadzorujący projekty wodorowe w bydgoskiej PESie. Dobrym przykładem jest tu właśnie odcinek z Gdyni na Hel i z Helu na Gdynię, gdzie moglibyśmy taki pojazd zaproponować. Lokomotywa ma być gotowa jeszcze w tym roku, a skład pasażerski za 4 lata. O czym informował Kuba Witkowski, a my w Dniu Ziemi pytamy o alternatywne ekologiczne metody zasilania pojazdów, na przykład na wodzie. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl 71335 mailowo i smsowo. farmy wiatrowe na Bałtyku, odchodzenie od paliw kopalnych i problem z plastikiem. No to nie wszystkie, to tylko część zagadnień, które są omawiane dziś podczas drugiego dnia szczytu klimatycznego Together 21. Zaplanowano 6 debat, w których udział potwierdzili ministrowie, przedstawiciele instytucji publicznych, firm i naukowcy. Te dyskusje można śledzić na bieżąco na portalu Polskiego Radia 24. A więcej o tym wydarzeniu w naszej audycji już za godzinę. Flocking to the sea, crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. The worries vanish within my dream. I left my soul. Państwa korespondencji. Redaktorze, dziś za fajerą słucham Trójki w Cieszynie. Pada deszcz ze śniegiem i mam 3 stopnie na liczniku. I mam też nadzieję, że zrobi się ładnie, bo do pracy pojechałem dziś rowerem. To z pozdrowieniami wypatrujący słońca pan Marcin. Tak nominalnie z bazą w Chorzowie. No to przesyłamy promienie słoneczne z Mat Myśliwieckiej. Chylimy czoła wszystkim poruszającym się pojazdami napędzanymi siłą mięśni. Na dodanie energii Pearl Jam zawsze dobrze robi, szczególnie gdy za oknem kwiecień, plecień, co przeplaca jak w garncu. Oh, Trójka. Program trzeci. Energia nie tylko od Pearl Jam, także od Majsa Kennedy'ego i jego drużyny. Za kwadrans 13. Nowoczesne technologie spieszą z pomocą także na ratunek zwierzętom w potrzebie. Przypadki potrącenia, znęcenia czy porzucania zwierząt będzie można zgłaszać odpowiednim instancjom przy użyciu bezpłatnej aplikacji Animal Helper, która powstała z inicjatywy Fundacji Psia Krew. To na razie prototyp. Prace nad doskonaleniem narzędzia jeszcze trwają, a docelowo aplikacja ma działać podobnie jak numer alarmowy 112. Szczegóły zna Monika Suszek. Komu zgłosić, do kogo zadzwonić, kiedy zwierzę potrzebuje natychmiastowej pomocy? To pytanie, które często zadajemy sobie, kiedy dochodzi do wypadku. Animal Helper to darmowa, prosta w obsłudze aplikacja na smartfona, dzięki której szybciej i łatwiej zgłosisz każdy przypadek, gdy zwierzęciu w okolicy dzieje się krzywda. Działanie aplikacji jest bardzo proste, wyjaśnia współtwórca Paweł Gebert z Animal Helper. Istnieje możliwość szybkiego skorzystania z telefonu, w zależności, czy też pani będzie miała aplikację ściągniętą, czy też nie. W obydwu tych przypadkach będzie można z tego szybko skorzystać. Wówczas zgłoszenie to trafia do operatorów aplikacji Animal Helper, czyli takiego swoistego 112 dla zwierząt, zostanie szybciutko przetworzone i przesłane do najbliższej służby, która będzie w stanie zareagować w danym regionie. Bo wciąż brakuje informacji, kogo należy powiadomić, gdy zwierzę jest ofiarą wypadku. Policję, straż miejską, a może weterynarza, dodaje Adam Bendler, założyciel fundacji Psia Krew. Potrącenie psa czy dzika, co zrobić w takiej sytuacji? Ludzie nie są szkoleni, który numer wybrać, czy kto się tym zajmuje. Aplikacja Animal Helper pomoże również w interwencjach w sprawie maltretowania zwierząt. Niestety, takich przypadków nie brakuje. Tych zgłoszeń jest z roku na rok coraz więcej, podejmowanych interwencji jest coraz więcej. Coraz więcej jest inicjowanych postępowań karnych i administracyjnych znęcania się nad zwierzętami. W tym roku ze Straży Miejskiej wpłynęły 2 zgłoszenia dotyczące nieprawidłowych zachowań. Starszy inspektor Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej w Warszawie. Pierwsze to było niedopatrzenie budowlane, zamurowano świetlik w pewnej kamienicy, nie sprawdzając, czy w środku nie ma ptaków, a były tam gołębie łącznie z małymi pisklętami. A druga to był pies. Mieszkańcy zgłosili, że na działkach rekreacyjnych w zimie jest pies, prawdopodobnie bez opieki. Rzeczywiście ekopatol potwierdził to, że nie było żadnych śladów obecności człowieka, a od tygodnia padał śnieg. Pies nie miał jedzenia, miał zamarzniętą wodę. Aplikacja jest już prawie gotowa. Teraz jej twórcy uruchomili zbiórkę, która pomoże wystartować programowi. Planowo z urządzenia będzie można skorzystać w połowie lata. Na razie tylko w województwie pomorskim, ale docelowo z aplikacji będzie można korzystać na terenie całego kraju. O nowoczesnej technologii, która ma pospieszyć z pomocą zwierzętom. Nasza reporterka Monika Suszek. Doesn't matter, I'm chasing more ideas. It doesn't matter. Program Trzeci Polskiego Radia. Trucking right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter, They looked me up and down a bit and turned to each other. Informacjami tęsknimy. Zdaniem ekspertów szczyt trzeciej fali pandemii jest już za nami. Szczegóły za 6 minut w serwisie o 13. Let's fool around. Just